vatandan ulug'mish har bitta mehmon. Avval sendan so'ray yurtim onajon, otamdan ulug'mi har bitta mehmon. Ey sen mening sodda mehmon do'st xalqim, qo'li ko'ngli ochiq shirin so'z xalqim. Farzandman bor axir so'rashga haqqim, otamdan ulug'mi har bitta mehmon. Mehmon deganlaring talab to'ymasa, yeb to'ymasa, yana yalab to'ymasa, go'ringa g'ishtlarni qalab to'ymasa, otamdan ulug'mi har bitta mehmon. Mehmon deganlaring talab to'ymasa, yeb to'ymasa, yana yalab to'ymasa, go'ringa g'ishtlarni qalab to'ymasa, otamdan ulug'mi har bitta mehmon. Hech darkor emas.